kto to słyszał, z utworem, którego tytułu nie zdradzę. No, niech przynajmniej o tyle będzie trudniej. No, jak Państwo słyszeli, wybiła godzina piąta. To ja jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Justyna Grabasz i jeszcze do godziny szóstej spróbuję poumilać Państwu czas. Trójka budzi. Feel ashamed, spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. Thank you. Michael Kiwanuka, Tom Misch i utwór Money. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Znowu bardzo tanecznie. Pan Krzysztof pisze, właśnie słucham pani audycji, rytmiczny bas mnie wybudza, mam jeszcze odrętwiałe powieki, jeszcze kawa i powinienem być normalny. Albo kawa, albo trzeba po prostu potańczyć. No to teraz, proszę Państwa, mały blok utworów słonecznych. Dzień wstaje coraz wcześniej, z tego co widzę, to już chyba zaczyna świtać, ale czasem mimo tych oficjalnych prognoz pogody ciężko przewidzieć, czy będzie słoneczny dzień, czy nie będzie padać, więc tak pomyślałam, że zanim dowiemy się, czy te dzisiejsze chmury zakryją nam dobry nastrój, a ja przyznam, że brak słońca bardzo kiepsko na mnie działa, to posłuchamy utworów o słońcu opowiadających. Na początek hołd oddany w stronę słońca. Everybody loves the sunshine. Run! Tak jest. Wszyscy kochamy słońce. Chociaż pewnie znajdzie się kilku nocnych marków, którzy słońca nie lubią. Ja przyjmuję to do wiadomości, ale nie rozumiem. To był Flo Morrissey, Matthew E. White i całkiem udany cover Roya Ayersa. Przyjemnie leniwy i idealnie oddający to, co dzieje się z człowiekiem, kiedy czuje na sobie promienie słońca. Do lata jeszcze chwila została, w niedzielę pierwszy dzień wiosny, więc to, co dobre, jeszcze przed nami, proszę Państwa, i bardzo mnie ta myśl pociesza. No to teraz na trójkowej antenie prośba. Prośba o słońce, żeby przyszło jak najszybciej i w końcu pozwoliło nam korzystać ze swoich wspaniałych promieni. Podaruj mi troszkę. Thank you. klasyk muzyki słonecznej, Podaruj mi trochę słońca i bem. Do budzikowej ekipy dobił pan Zbigniew, pani Alina. Pani Alina, która właśnie szykuje śniadanie. Niektórzy kawa, inni herbata. Ja robię śmietankowy budyń na przebudzenie. Tak napisała pani Alina. No, tego jeszcze nie testowałam, ale brzmi jak całkiem smaczny początek dnia. Mieliśmy już wyznanie miłości do słońca, mieliśmy prośbę o słońce. No to teraz coś, co ze słońcem się kojarzy. No właśnie, nawet tak wygląda. Choć wcale nim nie jest. Sunflower, czyli po prostu słonecznik. Już się wcześniej wygadałam. I bohater kolejnego utworu. Rex Orange County. Whoa, I want to know where I can go when you're not around. And I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say I need you so. 'Cause right now you know that nothing hears me. And I'm obsessed with you. Then I fell to the ground and she smiled at me instead. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. 'Cause I don't wanna feel like I'm not me. To be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. You need to get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. 'Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why. Sunflower i Rex Orange County. 20 minut po godzinie 5, a ja przygotowałam dla Państwa kalendarium filmowe. I zaczynamy od roku 1916. Wtedy urodził się Czesław Wołejko, aktor i reżyser związany z warszawskimi teatrami polskimi. Z teatrem współczesnym i Ateneum grał m.in. w filmach i serialach Młodość Chopina, Kochajmy Syrenki, Miłość Ci Wszystko Wybaczy, Lalka czy Stawka Większa Niż Życie. Wystąpił w ponad 270 słuchowiskach Polskiego Radia. Co ciekawe, 17 marca 1916 roku jako data jego urodzin widnieje we wszystkich dostępnych źródłach. Podawana była także przez samego aktora w kwestionariuszach i życiorysach, jednak na nagrobku aktora wyryto inną datę urodzin, 17 marca 1920 roku. No, może kwestia odmłodzenia. I dalej rok 1955 i kolejne urodziny. Tego dnia urodził się Gary Alan Sinise, amerykański aktor, reżyser, producent filmowy i muzyk. Grał m.in. w filmach Apollo 13, Forrest Gump, Okup, Misja na Marsa czy Upadły Anioł. Od 2004 roku grał główną rolę detektywa Maca Taylora w serialu CSI Kryminalne Zagadki Nowego Jorku. I dalej mamy, proszę Państwa, rok 1996. Wtedy zmarł René Clément, francuski reżyser, autor filmów Bitwa o szyny, Zakazane zabawy czy Paryż płonie. Za obraz Mury Malapagi w 1950 roku został uhonorowany Oscarem. Urodził się 18 marca 1913 roku. 17 marca to także data śmierci Johna Carla Buechlera, amerykańskiego twórcy efektów specjalnych, reżysera, charakteryzatora, aktora, producenta filmowego i scenarzysty. Stworzył efekty specjalne m.in. dla filmów Władca Podziemi czy Cyborg 3. W 2006 roku wyreżyserował filmową adaptację powieści Roberta Louisa Stevensona Tajemniczy przypadek doktora Jekylla i pana Hyde'a. Urodził się 18 czerwca 1952 roku. I jeszcze, proszę Państwa, dwie premiery filmowe. Rok 39, data premiery filmu Trzy serca w reżyserii Michała Waszyńskiego. Film jest adaptacją powieści Dołęgi Mostowicza o takim samym tytule. I rok 1957 i premiera filmu Ewa chce spać. Film jest debiutem reżyserskim Tadeusza Chmielewskiego, późniejszego reżysera popularnych komedii, takich jak Nie lubię poniedziałku, Jak rozpętałem II wojnę światową, czy Wiosna, panie sierżancie. Ewa chce spać to jest również debiut 17-letniej Barbary Kwiatkowskiej. Surrealistyczny humor filmu tworzą dialogi autorstwa Jeremiego Przybory, a całość jest komedią satyryczną nakręconą w konwencji podwórkowej ballady. 10%. Kate Ranada i Kali Uchis. I ci z Państwa, którzy śledzili rozdanie tegorocznych nagród Grammy, pewnie wiedzą, że to kompozycja, która otrzymała nagrodę w kategorii muzyka taneczna i elektroniczna. No dobrze, to czas, proszę Państwa, na rozwiązanie zagadki, kto to słyszał. Dziś jako pierwszy odpowiedział pan Marcin i podał aż 3 odpowiedzi, właściwie wszystkie poprawne. Po pierwsze Mini Riperton, Baby This Love I Have, Average White Band i Love Our Life, Grover Washington Jr. i Hydra. To wszystko zawarte w piosence grupy Tribe Called Quest zatytułowanej Check the Rhyme. No i wszystko się zgadza, a ja wybrałam tę propozycję numer 1, czyli Mini Riperton i Baby This Love I Have. Things I say and do may not come clear through. My words may not convey just what I'm feeling, but I hope you recognize what's right before your eyes. Oh, your heart should realize from where I'm dealing. Baby, I'm trying to show you. Mini Riperton i Baby, This Love I Have. Rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Kto to słyszał? I powiem Państwu, że to nie koniec zagadek na dziś, ale jeszcze nie zdradzę, o co dokładnie chodzi. Tuż po godzinie 4 obiecałam Państwu, że jeszcze dziś w audycji Trójka Budzi pojawi się utwór z albumu Znak Wodnika Jerzego Miliana i Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. No to teraz chyba w końcu nadszedł ten moment, żeby dla Państwa coś z tej płyty jeszcze wybrać. Po czwartej słuchaliśmy utworu W zaułku. No to teraz nieco bardziej energiczna kompozycja. Sobowtór. Minuty zostały do godziny 6:00. No to jeszcze tak na szybko pogoda. A dzisiaj niestety pochmurno, chociaż lokalnie mogą pojawić się przejaśnienia. Na zachodzie Polski prognozowane są opady deszczu, a na południu i wschodzie kraju nawet deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju, 4 stopnie w centrum i na wybrzeżu, do 6 na południowym zachodzie kraju. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, momentami dość silny.

Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy. No i to jest, proszę Państwa, wprowadzenie do dzisiejszej wyjątkowej zagadki. Jeden ze słuchaczy, pan Artur, przypomniał mi ostatnio o pewnym starym budzikowym cyklu, który pojawiał się na trójkowej antenie w czasach, w których między czwartą a szóstą zasiadał tutaj Piotr Łodej i nazywał się on Trzy na Raz. I była to zagadka mocno pobudzająca muzyczne szare komórki. Trzy utwory, wszystkie mają jakiś element wspólny, a tak jak już mówiłam, Do You Think I'm Sexy również do tej grupy się zalicza. No to słuchamy dalej. Only a miracle can save me. Only love, only help from above. For my fate I turn to you. I will yield for whatever you will do. Only a gift, only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Heavenly will can heal me. Only a faith that sees me stand. For your mighty I lay down. Only you can lift me up this time. Sophie Zelmani i Only a Miracle. Co łączy ten utwór z piosenką Do You Think I'm Sexy Roda Stewarta? No, jeśli Państwo wiedzą, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A żeby nie łamać zasad zagadki trzy na raz, to oczywiście kolejna, trzecia piosenkowa podpowiedź. Tym razem po polsku. Pozwól, że w tym porcie, o ja licha łódź, znajdę. powstanie miasto, biegnę znów do ciebie. Maja Kleszcz i Zanim wstanie miasto. Trzecia piosenka, którą z dwiema poprzednimi łączy ten sam jeden muzyczny motyw. Panu Arturowi jeszcze raz dziękuję za pomysł, żeby chociaż raz tak wspominkowo wrócić do budzikowego cyklu 3 na raz. A motyw, o którym mowa, pochodzi oczywiście z piosenki Tango Milonga. Powodem, dla którego dziś o tym utworze mówimy, są pewne urodziny i dzisiejsze muzyczne kalendarium. A mianowicie w roku 1895 urodził się, proszę Państwa, Andrzej Włast, tworzący pod pseudonimem Willy. Tak naprawdę nazywał się Gustav Baumritter. Był poetą pochodzenia żydowskiego, autorem ponad 2000 piosenek. Piosenek takich jak Całuję Twoją dłoń, Madame, Jesienne róże, no i właśnie Tango Milonga. I proszę Państwa, ciekawostka, w 1930 roku z jego inicjatywy odbył się konkurs na polski odpowiednik słowa szlagier i wtedy zwyciężyło określenie przebój. 17 marca 1967 to urodziny Billy'ego Corgana, właściwie William Patrick Corgan Jr., amerykański wokalista, gitarzysta, poeta i twórca tekstów. Udzielał się w zespołach The Market czy Smashing Pumpkins. Nagrywał także solo.